اگر کوئی شخص کسی کا بچہ گود لے تو ولدیت میں اس کے حقیقی باپ کا نام لکھے یا اپنا؟ ہاں یہ بڑی آزمائش ہے، لکھنا تو حقیقی باپ کا ہی نام ہوگا، لیکن احادیث مبارکہ میں دوسرے کو باپ بنا لینا اس کی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو بچہ سمجھدار ہو گیا، اس کو باپ اصلی باپ کا بتا دینے میں کیا حرج ہے؟ نفسیاتی طور پر تو حرج ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ غلط آدمی کو اپنا باپ نہ کہے. سخت مذمتیں حدیثوں میں، جو اپنے کسی اور کو اپنا باپ کہے، باپ ظاہر کرے، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں جا کے اس کی ناک بند ہو جائے گی، نہ جنت میں تکلیف ہے، یعنی یہ اس کو اپنے محاورہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں تو کیا جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. میں بولتا پانی تو کیا پیا، پانی دیکھنے کو بھی نہیں ملا، کھانا دور کی بات، چکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. محاورے ہوتے ہیں نا، تو جنت کی خوشبو تک سونگنے کو نہیں ملے گی، یعنی جنت سے وہ محروم کر دیا جائے گا، اور جنت سے محروم کر دیا جائے گا تو دوزخ میں جائے جب تک اللہ چاہے، اور اللہ تعالی چاہے تو یوں ہی معاف کر دے، بے پرواہ بے نیاز ہے. جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی، اتنی اس کی خوشبو جو ہے پاور فل ہوگی. یہ بھی ایک مطلب مبالغے کا ایک انتہا ہے، 500 سال، 500 سال کا فاصلہ بہت طویل ہے، غالباً دو آسمانوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہے. تو یہ 500 برس کی جو مثالیں آتی ہیں نا احادیث میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ 500 سال تک ایک گھوڑا دوڑتا رہے، تو 500 سال میں جتنا فاصلہ طے کر رہے، یہ 500 برس کی راہ کے نہیں، الحاظل قیاس 1 سال کی راہ. تو اس کا مطلب یہ کہ 1 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اور جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ 1 سال کی راہ ہوئی. اتنی دور سے جنت کی خوشبو آئے گی تو وہ جنت میں تو کیا جائے گا، اتنی دور سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا جو کسی اور کو اپنا باپ ظاہر کرے. تو آج کل کرتے ہیں یا معاذ اللہ آپس میں طلاق ہو گئی میاں بیوی کی، تو ماں بھی سختیاں کرتی کہ باپ سے مت مل، ماں کی یہاں اطاعت نہیں کی جائے گی، باپ سے ملنا ہوگا. اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے نا، بیٹا تو ماں کو طلاق نہیں دے رہا، نہ دے سکتا، ماں تو اس کی ماں رہے گی اور باپ باپ رہے گا، تو اس لیے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا پڑے گا. جب کبھی ایسے کیس آتے ہیں میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر گھر میں فساد ہوتا ہے، ماں ہنگامے کرتی ہے، تو چپکے سے اپنے باپ سے ملو اور اس کی خدمت کرو. محتاج ہے تو واجب ہے کہ اس کو رقم پہنچاؤ، اس کی خدمت کرو. وہ اب کسی صورت سے بھی تمہارا باپ تھوڑی مٹے گا، باپ تو ہے تمہارا. اس میں بہت غلطیاں کی جاتی ہیں کہ ماں کے کہنے کی وجہ سے باپ کو مار کٹائی بھی کرتے ہوں گے، ستاتے بھی ہوں گے. توبہ استغفر اللہ، جہنم کے دروازے پر بالکل یعنی کہ لائن میں لگے ہوئے ایسے لوگ جو باپ کو اس طرح ستاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماں باپ کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اگر باپ نے ماں کو نکال دیا، باپ پاور فل ہے، عموماً آج کل تو ماں پاور فل ہوتی ہے، ایس ایچ او ہوتی ہے گھر کا، کھانے کا نکال دیتی ہے بچوں کے باپ کو، ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کر رہا ہوں، تو جو ایسی کرتی ہے وہ ظالمہ ہے. اگر وہ گھر اس کا ہے، اس باپ کا، تو اس کو نکال نہیں سکتی. اور ویسے بھی ہاں، اگر طلاق ہو گئی اور گھر عورت خود اپنا لائی ہے تو ٹھیک ہے، اب تو جدائی ہو گئی تو اس کو باپ کو جانا ہوگا، جبکہ اس کا یہ گھر نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اولاد بہرحال اس نے سلوک کرے، یا باپ نے معاذ اللہ ماں کو نکال دیا، تب بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک جاری رکھے اور باپ کا بھی حق ادا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الغلیل صلی اللہ تعالی علی محمد.